Modern Sabahlar başlıyor. Gördüğünüz gibi bu şarkıyı söyleyenlerde de pek bir numara yok. Ya, aynısını yaptık ya. Aynısı. Hatta şöyle söyleyeyim, aynısı daha güzeli bile olabilir. Daha içten bile oldu yani. Samimi olduğu kesin. İyi kalp insanlar, hepinize samimi bir günaydın. Loto talihlinize ekstra günaydınımızı bir kez daha gönderiyoruz buradan. Evet, Ankara'nın Etimesut ilçesinden oynanmış, o değerli ellerle oynanmış, o mübarek ellerle oynanmış, o öpülesi pamuk ellerle oynanmış değerli Ankaralı'yı da tebrik ediyoruz. Ve tabii ki Ankaralı'yı tebrik ederken buradan Antalya'ya da kucak dolusu sevgiler. Belki de doğru yani, adam Antalya'da oynamış, şimdi dönmüş olabilir, onu da kaçırıyor. Onu da Murat Paşa'da iki talihli tam 11 milyon 295 bin 86 lira beşer kuruşu çatır çatır ceplerine indirdiler. Gözümüz yok, sadece hakkımızı istiyoruz. Yani ya nasıl oynayamadım ya, son dakikaya kadar, son dakikaya kadar yine bir umut vardı, yetişemedim. Ben pilotu uyardım ya uçaktan. Şimdi bir yoğunluk başlamış, tatil yoğunluğu. Hakikaten de bu aralar yolculuk yapacak olanlar hem saatlerini... Yurt içi mi Ege yoksa yurt dışı mı? Yurt içi, yurt dışında da oluyordur belki. Ya zannetmiyorum. Neyse sen anlat. Aldın mı vizeni? Yok, daha almadım. Makineleri bozuldu, beni İstersen gönderdiler. Ses tonunu ondan sonra değiştir. Al vizeni de ondan sonra. Yani hakikaten planlarını yaparak. Abi bir saatte uçsam herhalde 3 gibi orada olurum diyen adam 5'i falan gözden çıkarsın. Ha, o derece diyorsun. Öyle yani. O yüzden sıkıntısına karşı da uçakta bekleme salonunda önlemini de alsın. Dergimi alacak yanına. Dergi, kitap, sandviç. Telefonuna oyun mu yükleyecek bilmiyorum da. Benim yani Angry Birds'te bütün şeylerim 3 yıldız oldu. O dereceye getirdim. 1-2 tane kaldı. Yani o da şarjım bitmese 1-2 tanesini de tamamlayacaktım. Helal olsun sana Ege. Verimli bir gün geçirmişsin. Yani öyle vakit kaybından çok sıkılmadım ama loto biletine yetişemeyeceğim diye hakikaten şöyle kötü oldum. Çok kötü oldum. Ben yani de çok içim bir hun oldu. Tabii ki gündem bu değil. Sadece 11 milyonun bir Ankaralı'ya çıkmış olması değil. O adamın gündeminde başka bir şey olabilir mi şimdi 11 milyonu olan yani adam? Eminim yani. Ne yapmıştır dün gece acaba, çok merak ediyorum. Şu anda herhalde yavaş yavaş yatmaya hazırlanıyorlardır. Yani tam yatacaklar şimdi onlar gecenin coşkusuyla. Şimdi parayı almaya gidiyorlardır. Önce bir bankaya. İlkinden giderler mi hemen? Niye? Ya, tabii ben olsam giderdim yani. Ben niye gitmeyeyim ya? Ya bir şey olursa. Param orada durmasın. Tabii. Bir günlük o zaman faiz... biz yayından sonra çıkalım Kızılay'a. Oradan almayacaklar mı parayı? Milli Piyango'dan. Milli Piyango'dan. Ne alakası var canım? Nereden alacaklar? Süper Loto abi. Milli Piyango ile ne alakası var? Ha doğru. Cafer diye bir adam yapıyordu değil mi bunu? Hayır canım. Mesela eskiden de şey vardı ya, Süper Loto diye isimli. Toto. Toto vardı. Ha, işte sayısal Toto diye isim geliyor. Neydi onun adı ya? Toto. Spor Toto. Ha, Spor Toto. Yani onun yeri ayrı, onun yeri ayrı. Ama hiç evet, Spor Toto diye gülüyoruz ama Spor Toto oynayanlar varmış hala. Dinleyicilerimiz bize hatırlatmıştı. Spor Toto. Bu hafta da... Demek ama Spor Toto'nun şöyle bir özelliği var. Spor severin oynadığı bir şey. Tabi. Çünkü futbol bilgini de katıyorsun işte. Canım iddiayı da, ne? İddiayı da ha, futbol da var, bilgisi doğru olan. Ha, üstelik de sadece Türkiye'deki değil, Bankasya'sından tut, tüm dünyadaki birinci, ikinci, üçüncü ligleriyle Allah ne verdiyse, futbol adına ne verildiyse onları bilen adam oynuyor. Ama sayısal Loto'da iki basamaklı rakamları biliyorum, 50'ye kadar diyorsan oynuyorsun yani. Evet yani onda bir şey de yok ya. Onun artık yani hakikaten. Onu en basit... Oradan alınıyordur para. Nereden alınacak ya? Bir sorayım mı? Bir soralım. Sevgili dinleyiciler, hiç bugüne kadar piyangodan güzel para kazandınız mı? Ve o güzel para kazanılınca nereden alınıyor? Ya piyango Milli Piyango'dan alınıyor da, süper sayısal falan. Sayısal falan evet. Onlar nereden alınıyor? Yani sayısal da işte 3-5 falan bir şey kazandığın zaman bayiden alıyorsun. 5 bilen var mı? 5 bileni çünkü... Onu başka bir yerden alıyor olman lazım. Yani arka kıda bir kapısı mı var? Hani gören olmasın falan diye. 5 bilenleri oradan veriyorlardır. Hiç alt... yanımda sayısal kuponu falan da yoktu. Yani şeyi de bilmiyorum. Nasıl, nereye bağlı olduğunu da şimdi hemen bakıp şey yapamayacağım ama talihliler attığımızda. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Günaydın Ozan ben. Ozan Bey hoş geldiniz. Siz talihli misiniz Ozan Bey? Yok daha, ben hiç talihli değilim. Ben oynamayı bile unuttum yine. Hadi ya ama. Niye, tövbe mi ettiniz? Yok unuttum yani. Tövbe meselesi değil de bir türlü denk getiremiyorum. Ha. İşte denk getiremeyecek bir şey yok. Aşk olsun yani ne olacak? Bir işte ben de öyle aynı duruma düştüm de. Bunun çekiliş günleri belli. Çarşamba perşembe günleri süper loto. Cumartesi günleri sayısal loto. Milli Piyango'da her ayın 9'unda, 19'unda ve 29'unda çekiliyor bildiğim kadarıyla. Yok bunların hepsi doğru da işte gidip bir yerde oynamak lazım gene de. Evet ha, doğru. Evet, evet. Yani mesaiyi ayırmak lazım. Çünkü o kadar para hiç çalışmadan gelmez insana. Evet cidden çabalamak lazım. Hani piyango biletlerini internetten alabiliyoruz onu hallettik de. Bu sayısal süper lotoya henüz oynayamıyoruz internetten. Peki Ozan Bey biz sayısaldan veya süper lotodan paraları kazansak nereden alıyoruz bunu? Kızılay'dan, Milli Piyango'dan. Milli Piyango'dan değil emin mi? Emin misiniz oradan? Emin onlar da Milli Piyango'dan. Tamam Milli onlar da Milli Piyango'dan. Sanki onlar bir bana ayrı. İddia ve Sportoto Teşkilat Müdürlüğü'dün. He anladım. Oyunları. Tebrik. Valla işte bu adam her şeyi mi bilir ya? Her şeyi mi bilir ya? O zaman Ozan Bey yarın öbür gün paraları kazandığında siz konuya hakimsiniz. Sizle beraber gideceğiz. Tabii. Birlikte oradan da tarlaca geçeriz zaten. Önce gideriz güzel bir kahverengi takım elbiselerimizi alırız. Kızılay'dan hemen yanında mağaza var. Ondan sonra da paraları alırız. Kahverengi ise Oktay Bey'le götürürüz zaten. O daha hakim o konuya. O konular tabii canım. Zaten benim kafamda öyle. Ben Oktay sen. Bu ayrılmaz üçlü olalım ondan sonra. Bence çok güzel oldu. Tamam çok teşekkür ederim. Abi, görüşmek üzere. Vay helal olsun size. Helal olsun. Başka da hiçbir şey demiyorum ha. Madem öyleymiş hemen Twitter'dan da çıkarıyorum Ozan Bey'i. Ne takip edeceğim beni istemeyen adamı? Şu anda tek tehdidim bu değil mi maalesef? Ozan Bey'e tek tehdidim bu olabiliyor şu anda. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Emrah ben. Emrah Bey siz kazandınız mı zamanında paralar? Yok ne yazık ya. Hadi ya. Belli zaten sesinizden belli. Kazanmış adam sesi yok sizde ya. Vallahi billahi. Şimdi ikramiye Balgat'ta Milli Piyango'nun genel müdürlüğü var. Oradan alınıyor ya. Kızılay'dan değil mi? Hayır Balgat'ta. SGK'nın arkasında. Ha. Siz ne yapıyorsunuz orada? Arka hani millet liselerin önünde gençler eskiden dolaşırdı. Siz de Milli Piyango'nun oralarda mı dolaşıyorsunuz? Yok hayır ya. Orada bir Milli Piyango'nun genel müdürlüğü var. Kızılay'daki yer ne? Bilmiyorum bile sayıdır Milli Piyango'nun genel müdürlük. Yani bir müdürlük gibi İslam yeri var ama. Onu ya biliyorum. Tamam onu da biliyorum. Hayır ben... yarın öbür gün trilyonları kazandığım zaman taksit Kızılay, Balgat, Sıhhiye dolaşacaksam ben yani hiç saçma sapan bir şey ayağıma gelmesi gerekmez. Gideceğim yeri bilmem lazım aşk olsun ya siz nasıl bilmem. Bence Balgat ya yanlış olmasın. Bence Balgat diyorsunuz. Evet. O zaman Balgat'sa siz de gidiyoruz. Tamam. Paraları almaya. Siz o zaman her cuma sabahı bir arayın, yoklayın. Kazandın mı, kazanmadın mı diye. Boşu boşuna sizi de şey yapmayalım. Tamam. Tutmayalım yani. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Şimdi de Balgat oldu ya. Niye sesi bozuldu ya adamın? Yani ne bileyim. Şey dedik diye mi her cuma arayın da. Tamam siz çaldırın biz ararız. Allah Allah. Telefonlar devam ediyor. Demek ki talihli dinleyicilerimiz var. Balgat değil. Şey diye çıkacak şimdi. Aşağı eğlenceli bir yer var. Bilmiyorum. Günaydın efendim. Günaydın. Alo günaydın. Merhaba efendim. Ha, merhabalar ben Özen Toronto'dan. Aa Toronto. Çok heyecanlanmayın. Düğmelere bastınız. Basmayın. Ha öyle mi? Pardon. Ne yapıyorsunuz Özen Hanım? Bildiğiniz gibi ben gene çalışıyorum şu anda. Yani evden çalışıyorum ama o yüzden ayaktayım. Dinliyordum. Geçen sene piyango kazanmadım ama çok güzel bir ödül kazandım. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Ne kazandınız? Ödülü mü paylaşmak istiyorsunuz? Meksika'ya bir haftalık iki kişilik her şey dahil tatil kazandım. Yapmayın yahu nereden ne kazandınız? Kadar güzelmiş. Vallahi burada şehir merkezinde diyeyim bir konser vardı. Yaz festivali gibi bir şey. Orada böyle kutular olur hani isminizi yazarsınız. Tene kutu mu? Çekilişle ödül verilir. Ha şey kutusu anladım. Bizde de marketlerde vardı. Hiç çıkmıyor bize. Hiç çıkmıyor yani bir Meksika seyahati. Evet. Genelde bir şey çıkmaz. Genelde oradan sizi ararlar. Telefon numaranızı, e-mailinizi alıp işte bir şeyler satmaya çalışırlar falan. Zaten ben de kazandığımı bildirenlere uzun süre inanmadım. 2-3 gün beni üst üste aramak zorunda kaldılar. Orada şey yok mu? Böyle falanca hesaba para yatırmanız lazım. Şey yapmanız için, ödülünüzü almanız için falan diye. Öyle üçkağıtçılıklar yok mu? Burada genelde öyle yapıldığı için insanlar pek ya şey yapmıyorlar. Ya adresi çağırdılar ama ben ona da inanmadım. Sonuçta gidiyorsunuz işte timeshare satıyorlar. Öyle bir dolandırılmıştım ben herhalde. Ha siz tecrübelisiniz. Evet. Kötü deneyimlerim vardı. O yüzden inanmakta zorluk çektim ama böyle büyük bir seremoniyle bana ödül takdim ettiler. Fotoğraflar falan çektiler. Ve gerçekten de gittim yani. Muhteşem de bir tatildi. Vallahi. Meksika sınırını geçerek rahatladınız yani zamanında. Efendim? Meksika sınırını geçerek rahatladınız peşinizde. Evet. Ajanlar varken. Evet. Peki ben o zaman. Tavsiye ediyorum. Alışveriş merkezinden alıyoruz o zaman Meksika tamam, seyahatimizi. Evet abi ya. Onu da eklemiş peki olsun. Sizce nereden alınıyordur? Balgat'tan mı Kızılay'dan mı? Onu soralım bari. Bilmiyorum. Ya bir tane bir şey söyleyin yoksa Balgat'a gitmek zorunda kalacağız. Bir de Milli Piyango Lisesi diye bir lise var. Belki de orada veriyorlar. Hayır, siz lise mi girdin? İlgileniyorsunuz. Çıktı da yoksa birilerine yani. Çıktı da biz de belki nerede kıstıracağız adamı onun derdinde. Kısmetimize ne düşerse alacağız işte. İyi o zaman kolay gelsin. Bizi çok de görürsünüz ucundan kıyısından bir şeyler gelirse. Meksika'da buluşuruz hiç merak etmeyin. Görüşmek üzere Özcan Hanım. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye. Kolay gelsin. Bye. Gagalıyor. Gagalıyor. Ankara'da bir tane Japon adam varmış Fahir. Evet Ege. Tuttuğunu yoğuruyormuş. O ne lan? Ona gideceğim ben şimdi. Masajcı Japon. Ha masajcı Japon. İri yarıda bir Japon. Bilmiyorum işte yani. Bir de Ankaralı bir zenci var diyorlar. Hırçlık yapmak istemiyorum ama. Yani yanlış anlaşılmasın orada biz. Valla belki dinleyicilerimizden de bilen vardı. Çok meşhurmuş. Çok meşhurdur. Yoğuruyormuş, yamultuyormuş, morartıyormuş. Oğlum, beni yoğur, yamult, morart mı diyorsun? Ondan sonra sizin bir doktora görmeniz lazım diye öyle bir garip bir tedavi anlayışı var. Ya senin sırtın tutuldu. Hı hı. Ve ona yapılacak şey belli aslında da sen son, ne... Son elini... çare olarak Japon'a gideceğim. Yok. Daha doğrusu ilk çare olarak Japon'a son gideceğim. Çare öd bağlayacaksın. Öd bağlayacağım değil mi? Onu git 2-3 kilo öd al. Ne kadar alabiliyorsan al. Piyasadaki bütün ödü çek. Günaydın efendim. Merhabalar, Japon değil o, Çinli. Çinli mi? Aa, biliyor Çinli. Musunuz siz hanımefendi? Biliyorum, gittim ben ona. Çok iyiydi. Gerçekten mi? Evet. Bir anlatsanıza iyi. Nasıl, bir muhabbet var mı adamla? Ya çok fazla muhabbet olmuyor çünkü nasıl diyeyim, tedavi amaçlı yapıyor. Yok başka ne yapacak, hobi amaçlı mı? Yok öyle şeyleri falan pek kabul etmiyordu ben giderken. Hani ya işte gideyim de biraz rahatlayayım, hadi bir masaj yapayım falan diye. Ciddi tedavi amaçlı yapıyor. Bir arkadaşım gitmişti ona. Ya sizin ihtiyacınız yok, bana ihtiyacı olan çok insan var. Hani başka birine gidin, siz bana ihtiyacı olanlar gelsin dedi. Son derece işini ciddiye alan çok ahlaklı bir adam. Peki araya adam soksak mesela şimdi belki bana diyecek ki ihtiyacın yok diyeceksin. Orasını garanti edemem, bilemem orasını. Pahalı mı peki bu Çinli? Valla ucuz değildi ben giderken. Seans 50 dolardı. Şimdi ne kadar bilmiyorum ama hakikaten çok faydası vardı. Hadi ya, seans 50 dolar her dakikasına değer mi diyorsunuz? Değer. Çinliye dolarlarımız... Bu çocuğun sırtı tutuldu çünkü yapacak bir şey yok. Ben de pek anlamıyorum. Bir çiğneyim dedim. Hakikaten ezildin. Daha da kötü oldu. Geçmiş olsun Ege. Peki çok teşekkürler. Çakalın, yani hoş sizden çakalın. O zaman aldığımız bu şeyle güvenerek gidiyoruz. Peki bir de zenci varmış, onu biliyor musunuz? Daha tanışmak nasip olmadı inşallah. İnşallah hadi bakalım kısmet, Ankaralı zenciyi arıyoruz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz, hoşçakalın. Görüşmek üzere. O da tam tersi Çinli'ni. Gelene geçeni derdi. Yok yok, sizin ihtiyacınız var demiş. Sokaktan çeviriyorum. Bırak kardeşim, ihtiyacım yok, inşaatı alıyormuş, orada yoğurup atıyorum. Masaj dünyası korkunç ya. Ya valla masaj hakikaten Ege yani. İyi ama bak, en savunmasız olduğun an masaj dünyası biliyorsun. Hanımefendi bize en güzel şeyi söyledi yani. Ben adama Japon diyecektim. İyice gıcık olup bana kim bilir neler yaptı. Sen herkese yaptın. Öyle bir şeylerle gidiyorsun ya zaten. Kime ne yaptım ben bugüne kadar? Edip Akbayram'a Edip Cansever dedin mi? Dedim, doğru. Ondan sonra dur ben daha devam edeyim. Bunun silsilesi vardı, ben bir ara çıkartmıştım. Kim varsa diyorsun. Allah'ın Çinlisine Japon diyorsun. Ki bunlar birbirlerinden evet, iyi, hakikaten. İyi köpek doğru gibidirler. Ya. Yani benzetme kadar olmasın. Tek şey yapmam. Vay be, Ankaralı'nın Çinliği de ben bilmiyorum. Sen nereden duydun ya, nasıl? Biz biliyorsun. Markaları biz getirdik. Ay hayırlısı olsun. Peki biz ne konuşuyorduk ya? Ha. Ben işte bunu konuşuyordum. Çinliği, zenciyi konuşuyorduk. Ne konuşacağız? Evet, bu arada muzlu pasta da. Muzlu pasta muzlu pastaymış hakikaten yani. De. Sabah sabah bizi obez yapacağınız diye ben çok korkuyorum. Yani sabah sabah hem dinleyicilerimiz hem arkadaşlarımız sağ olsunlar. Genç arkadaşlarımız Ankara Anadolu Lisesi'nden bizi ziyarete gelmişler. Evet. Mektepler tatile girince. Biz eskiler mektepleriz Ege. Ondan sonra muzlu pastayla beraber gelmişler sağ olsunlar. Ben biraz o zaman gündeme bakmak arzusundayım. Evdeki düşmanlarımızdan bahsetmek istiyorum. Ha, Çin dedin, Çin'de köprü var. Bak sen Çinliyle sohbet konusu açarsın. Siz de güzel köprü yapmışsınız falan. Abi, 80 kilometre köprü, onu anlatacağım, dur. Günaydın efendim. Ula, ne oldu? Ara ara yoklayacaksın o falan. O düğmelere şey yapacaksın, daha sağlam basacaksın. 80 kilometre değil ya, 42 kilometre. Ha, 42 kilometre de. 80'i ben nereden uydurdum, onu ben hesaplamıyorum. Gidiş dönüş düşündün herhalde. Herhalde. Tam da değil ama. Boğaz Köprüsü'nün 30 katı mıymış, neymiş? Öyleymiş, 35 katı. Yok, 35 katı değil. Bayağı bir katı. Onu da yazmamışlar ya. Allah Allah. Ya bu kadar uzun köprü niye yapılıyor? Geçmeyi ver oradan işte. Uçağından git ya. Hakikaten başka yerden geç. Hayır. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Fırat ben. Fırat Bey, hoş geldiniz. Merhaba. Ne yapıyorsunuz Fırat Bey şu anda? Evdeyim. Hı-hı. Yani böyle ses tonunuzda hemen duruma müdahale etmek isteyen bir tavır vardı. O yüzden buyurun, dinliyoruz sizi. Hocam konu nedir? Konu Ankaralı Çinli ve Ankaralı Zenci. Bir İki de Ankaralı tane. Taylandlı var hocam, 10 numara. Ankaralı Taylandlı. O da mı çok güzel masaj yapıyor? Süper. Ama tedavi amaçlı olması lazım. Tabii tedavi amaçlı. Böyle hani rahatlama, gevşeme değil. Zaten onların aldığı eğitim sanıyorum dünyada başka bir yerde olmadığını biliyorum. Siz yaptırdınız mı hiç masaj Fırat Bey? Evet. Taylandlı'ya mı yaptırdınız? Evet, aynen. Ya biz de burada sanki çok ırkçılık yapıyormuş gibi hissediyorum. Çinli'ye yaptı. Hayır, Taylandlı bayağı iyi. Evet, hakikaten. Esas onu sen zenciye yaptıracaksın. Türk masörler şeydir şu anda. Evet, kızıyordur yani. Bize yani. Ne olacak kardeşim, yoğurma değil mi bu diye. Hatta tellaklar sinirleniyordur. Peki sizin sıkıntı neydi Fırat Bey? Bu omurilik. Omurilik sıkıntısı var. Etrafında ne vardı? Etrafında derken? Ne bileyim, siz omurilik etrafı dediniz, ben de etrafında ne vardı diyorum. Ya yani bir şey mi vardı? Omurilikte sıkıntı neydi? Vallahi bir kaza geçirmiştim. Evet. Geçmiş olsun. Bu dördüncü omur deniyor. Evet. Orada problem vardı. Bayağı bir iyi gelmişti, öyle hatırlıyorum. Çünkü onların eğitimi şöyle, bayağı bir yıllarca süren bir eğitim alıp ondan sonra bu işe başlıyorlar. Omurları omur düzelttiler mi yani? Aynen. Yani gayet iyi geldi. 3 seans, 4 seanstan sonra özellikle, yani bir seans değil ama yani o 3-4 seans gittiğiniz zaman inanılmaz rahatlıyorsunuz. Ben çok güzel beleşe getireceğim galiba işi ya. Ne? Süper slogan buldum. Şimdi Fırat Bey de tanıyor herhalde masörü. Şöyle bir sloganla gitsem, bu sloganı size veriyorum. Omurlarınızı hamura çeviriyoruz desem. Hocam o zaman yani bir 5 seans... 5 seans alırız değil mi? 5 seans temiz alırsın. Omurlarınız itinayla hamura çevrilir. 10 seansı var onun. Tamam, çok teşekkür ediyoruz Fırat Bey. Kolay gelsin. Şu anda iyisiniz değil mi Fırat Bey? 4. omurda bir sıkıntı var mı? %60 iyi. İyi. %60 iyi. 2-3 seansı kalmış o zaman. Yok hocam, artık gitmiyorum, gidersem daha da kötü olur. Bu kadar yeter. Dozunu bilmek lazım değil mi? Aynen. Masajda da en önemli şeylerden aynen biri o. Tabii masajda en önemli şey fark dozmuştu. Dozmuştu. Masajla zehir arasındaki, fark. Çünkü öyle laflar duydum ben. Masaj bana zehir oldu. Fazla şey yaparsan morartıp atıyorlarmış. Morartıp atarlar, doğru. Vallahi çok büyük sıkıntılar bunlar. Çin'deki köprüye... morartırlar abla. Ama Çin'de köprü, Allah konuştuğum şeye bak ya, bayındırdık ve İskan Bakanlığı'nın radyosu gibi. Orada bile orada köprü yapılmış efendim. 42 Çin'de... kilometre ve inanır mısınız, Boğaz Köprüsü'nün 35 katı olduğu söyleniyor, ne diyorsunuz? Yani işte yok 8 şiddetindeki depreme dayanıklıymış, yok 300 dayanıklı da olsun milyon herhalde. O kadar da köprü yaptıktan sonra biraz dayanık olacak. Ne bu köprü sevdası, bilemedim, bu kadar köprü mü yapılır arkadaşlar? Bunlar Seddi de böyle abartmışlar diye ben oradan aklıma geldi. Evet. Her şey bir abartı. Aynı kafa işte. Yani bin yıl geçmiş. Ne bin yıl geçmiş? Kaç bin yıl geçmiş? Kaç bin yıl geçmiş Ege? En uzunu çok uzun. En uzununu yapacağız. Orada projeleri çizmişler mühendisler. Genç Çinli mühendislere soruyor. Uzaydan görülecek mi yalnız? Görünmeyecekse niye uğraşalım biz diye. Neyse, hayırlı uğurlu olsun. Ben hani Çinli masörle hani o da memleketine özü bir şeyler falan filan ortak bir şey bulun diye. Ne şimdi buradan Polatlı'ya kadar köprü mü var? Yok canım, Polatlı'nın yarısına kadar. Ha, git gel diyorsan Polatlı kadar. Polatlı 80 kilometre buraya. Öyle mi? He. Ha. Hala öyle yani, bilmiyorum. Herhangi bir yakınlaşma. 40 kilometre buradan hemen neresidir? Şuradan bindim köprüye. Köprüye bindin. Buradan. İyi yolculuklar köprüye bilen. Kızılcahamam herhalde. Kızılcahamam'a kadar köprüden gidiyorsun. Ya da uyduruyor da olabilir ama Kızılcahamam'a kadar köprüden. Köprüden önceki son çıkış mesela, espriye bak. Çok güzel espri oldu ya. Altını zade. Evet, evdeki düşmanlarımıza doğru hemen yol alalım. Evdeki düşman, evdeki düşman. Evdeki bam. Düşman. Evdeki düşman bam bam şarkı başlamış var. Sen o esprili onu, hikayeyi evet. Sonra anlatırsın. Biz de muzlu pastalara kayalım. Radyo Tünesi'niz, Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Fahri Önç'le birlikteyiz. Gündeme bakıyoruz. Buyursunlar efendim bir kez daha. Evdeki düşmanlardan bahsediyorduk en son. Evdeki düşmanlar için özel hazırladığımız bir bölüm vardı 2002 yılında. Onu tekrar girsek şey olur mu? Aa, 2002 miydi o? 2002, Kasım falan. 2002 değil de 2004'ün Şubat'ında yaptığımızı girer misin? Bir dakika. Ha tamam, evdeki düşmanlarmış ama o. Evet, onu girelim. Evdeki düşmanlar. Evdeki düşmanlar. Evet sevgili dostlar, evdeki düşmanlardan bahsedeceğiz bu programımızda. Evimizdeki pislik yuvalarını ortaya çıkaracağız. Tek şer yuvaları. Tek kişilik bir köşe mi gene bu? Tek kişilik ya. Onu söylemeyi unuttum sana. Hay Allah ya. 2002'deki çünkü iki kişilikti. Ondan çok verim alınamıyordu 2004 Şubat'ında biz biliyorsun. Ben söyleseydim ben kahve içerdim dışarıda. Hay Allah ya. O zaman döndüreyim ben istersen. Ya arada da bir pas çift açsan kişiye döndüreyim araya pasçıkları atayım sana. Peki şimdi şöyle yapacağız. Daily Mail gazetesi dünyanın en iyi üniversiteleri. Daily Mail gazetesi. Daily Mail falan derken adamlar koca gazete yaptılar. Neyse pek çok üniversitedeki araştırmayı bir araya getirmeyi akıl eden bu değerli gazetemizi öncelikle tebrik ediyoruz. Ve bunlar kupon karşılığı veriliyor normalde. Arizona Üniversitesi mi istersiniz? London Üniversitesi, Worcester Üniversitesi, efendime söyleyeyim devam ediyorum. Arizona Üniversitesi, Manchester Üniversitesi falan filan. Çok özür dilerim. Midem biraz ekşimiş. Ondan fıs diye bir şey geliyor. Şimdi evimizdeki şer yuvaları... Sabah sabah gazoz içersen bu olur yani. Ya ama içilmeyecek gazoz da değilim. Mandalinalı gazozu asla hayır diyemem biliyorsun. Evimizdeki şer yuvalarını, mikrop yuvalarını gazozla açıkladı. Gazozla hava atanlar. ne yapalım ya? Ya? Herkes şaraptan bahsedecek evet bir şey. Evet yani herkes şarap. Efendim şarap. Üstündeki kadifiyemsi doku böyle altta bıraktığı tatlar ve üstteki notalar. Gövdeli bir gazoz istedim. Gövdeli bir gazoz. Hatta yani at teri gibi kokuyordu. Öyle söyleyeyim size. Çünkü bize öyle bir skala dağıtmışlardı. Üstünde at teri diye yazıyordu yani. At teriyle it terinin birbirine karıştığı bir gazoz. Yani ne kadar güzel. Şimdi evdeki şer yuvalarını açıklayayım ben hemen. Herkes ona göre önlemini alsın. Tamam. Bir, tabii ki tahmin edeceğiniz üzere klozet diyecekler. Arizona Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre klozetler aslında bir bilgisayar klavyesinden tam 400 kat daha az kir taşıyor. Ya onu her zaman söylüyoruz zaten ya. Burada bir kez daha hatırlatalım. Sabah sabah insanın aklına en pis yer olarak klozet geliyor ama. Değil. Yani orası kapalı bir şeyin değdiği yer. Yani hani kaba etimizi koyuyoruz ya. Evet. Kaba etimiz gün içinde hiçbir yere dokunmuyor. Tabii canım. Kilodun içinde kilot tertemiz. Kilot, kilodun üstünde bazıları pantol giyiyor. Bazısı falan... kilot giymiyor, pantol giyiyor. Hep kapalı. Hep kapalı. Hep evet. Kapalı. O tertemiz kalıyor ve tertemiz kalkıyorsun orada. Naylon da giymediğimiz için. Yani 70'lerde terlemiyor. Terleme olmuyor. Pamuklu giyiyoruz, keten giyiyoruz. Efendime söyleyeyim likralı giyiyoruz ama o da tabii ki pamuklu karışık. O yüzden içip içip tuvaletin kenarında kusmaya çalışan adam orada başını yaslayıp sızdığı zaman ay iğrenç falan demeyin. Değil en mi? Temiz yere aslında başını yaslamış duruyor. Yani en temiz yerlerden bir en tanesi. En temiz yer. Tamam en temiz yer. Evet yastık ve organlarımız. Yastıklar tahmin edildiğinden aslında çok daha fazla bakteri içeriyorlar. Çünkü kafamız tam bir pislik yuvası. Pislik yuvası. Çünkü kafamızın yani yağlanmasından belli. Kafanın kendini bırak içindeki düşünceleri düşün. Yani içindeki pislik demek ki dışına sirayet ediyor. Doğru. Yani yağlı kafa açıklamasını böyle mi yapıyorsunuz? Beynin demek ki... içindeki yağlı düşünceler olduğu gibi sızıyor gözeneklerden. Gözeneklerden dışarıya sızma yapar. Tabi dolayısıyla kıldı, tüydü, falandı, filandı derken... O zaman derin dediğim noktaya geliyoruz gene. Ölü deri. Ha? Kafanı yastığa koyacağına klozete koy. Gece. Bu kampanyayı ben hemen başlatacağım. Hemen hem soğuk olur, serin olur. Sıcak yaz günlerinde çok güzel gider. Yorgan yine pislik yerlerinden bir tanesi. 20 bin bakteri ve mite bulunduğu yaklaşık olarak. Kimin yorganında ama ya hakikaten pis adam var. Hayır canım benim yorganımda yok. Ben haftada bir değiştiririm. Ayıptır söylemesi. Evet yani. İşte. Yani değiştiren var, değiştirmeyen var. Ama yorganın içine sirayet ediyor. Orası şey gibi düşün. O zaman bu mitlerin en önemli özelliği sirayet etmesi mi? Sirayet etmesi. Matrix'i hatırlıyor musun? Evet. Matrix'i hani yukarıdan delip içeri girdilerdi. Evet evet evet, sirayet etmişler. Sirayet etmişler. Matrix 3'te. İşte orada her biri bir, o her bir bombe var ya yastığın, şey yorganın her bir bombe. Evet. Her biri bir Matrix, düşün. Eyvah. Bunlar da bayağı bir sirayet olmuştur. Çok çok fazla sirayet var. Anti sirayet. Bulaşık. Anti sirayet özellikle yorgan alacak. Köpek mama kabı yine pislik yuvalarından bir tanesi. Yok evde bizim. Kendi kabımız mı? Kendi kabınızdan yiyeceksin. O da pis. Tabii yani sonuçta herkes burada köpek mama kabı bir şey. Köpek mama kabından bana ne zarar var yani oradan? Bazıları çünkü köpek içip içip köpek sonra mama kabından yemek yiyorlar. Öyle bir şey var mı? Var yani? Tabii canım. Köpek bitirdi, ben de yiyeyim. Şimdi geceliğin mesela adam içmiş. Fazla içmiş. Fazla kap kirletmeyeyim. Ha, içmiş ne olmuş, canı dürüm döner bir şey çekiyor ya, evet. Bunlar. Lavaş 2 diyen bir adam istiyor. E bulamıyor o saatte mesela. Yanında lavaş 2 diyen bir dosta ihtiyacı var herkesin. Ne oluyor, adam döküyor, en yakın dost köpek nedir? İnsanın en yakın dostudur. Dostudur, doğru. Köpek bir havlıyor, o diyor, anlıyor, lavaş 2. O gidiyor onun kafası da güzel. Köpek anlamızın lavaş 2 olarak mıdır? Tabii yani kafası da güzel olduğu için. Dolayısıyla oradan mamasından yemek suretiyle adam aynı kaptan yemek. Çünkü bizde biliyorsun esas olandır. Çünkü esası. Ayrı kaptan yendiği zaman bir burnu büyüklük, bir kendini farklı yerlerde görme gibi bir şey anlaşılır. Kaba ayrı olanın tadı ayrı olur. Ne güzel söyledin Oktay'ın en güzel laflarından bir, evet, tanesi. İşte bu, dolayısıyla da köpek mama kabı. Mutfak tezgahı. Şimdi herkes havalı havalı oturur ya böyle Amerikan filmlerinde. Hop bir sıçrar böyle mutfak tezgahına oturur. Kırılır o. Ben onu hemen söyleyeyim dinleyicilerimize. Abi kırılmasından yani değilse. Çöker o mermer. Bizim eski evde kırılmıştı yani. Hiç öyle Amerikan vari hareketler yapmıyorduk. Sizin uyduruk şeyle tutturuyorlar onu. Ya ama şimdi blokaj mermer olduğunu düşün. Blokaj mermer de kenarda iki tane uyduruk tahta tutuyor. Ya öyle Amerikan hareketi yapmayın. Onlar hep film setlerinde oluyor. Tabii, gerçek evde olmuyor. Şöyle bir şey var Ege'cim. Zaten bu adam o kot pantolonuyla veya kadın sokakta taşada oturuyor. Doğru. Affedersin, parkta bankada oturuyor. Evet, metrosuna biniyor. Metrosuna biniyor. Pisliği topladığı bütün dünya şeydeki, şehirdeki ne kadar pisliği alıyor mutfak tezgahının üstüne, o adeta zaman özenle sıvaştırıyor. Tekrar mesela başa dönelim. Yani evet, illa mutfak tezgahına oturacaksan sıyır pantolonu. Evet. Öyle otur. En temiz yer. Ama o da oturmuyor çünkü sıyır. Mermere oturursan ne olur? Çirkef ve taşma üstüne oturmuş, yaşa oturmuş olur. Taşa oturursun. Mermer ki en has taş diye geçer. Haso taş. Taşların hasosu, doğru. Yani ne olursun bağırsakların mülayimet yapar. Cicirelle olursun. Yani bunları artık hepimiz adımız soyadımız gibi. Gibi bilmemiz lazım. Teçe kimlik numaramız gibi bilmemiz lazım. Teçe kimlik numaramız gibi. Yani o şekilde yani cicirelle olacağımızı bilmemiz lazım. Peki devam ediyoruz. Halılar. Bakıyoruz bugün bazen insanlar halı yanıklarıyla geliyorlar. Yahu arkadaş nasıl oldu bu? Bir açıklama bekliyor insan. O da zaten açıklama bekliyor. Yani birisi sorsun da uzun uzun anlatıyor. Abi işte böyle aldım falan diye yani anlatıyorlar. Halı bu. Ya ucuzuna kaçmayacaksın. Halı da pahalısını alacaksın. En pahalısını. En pahalı. Uzun tüylü olacak. Yumuşak bizim tüylü. Bizim halının içinde kalem kayboluyor. Bakın. Yani uzun bir örnek. Hesabını size bırakayım. Yani Ege ki bir vatandaş, o da sıradan sizin gibi. Ama ne yaptım? Yavrumun boğazından kestim, halı aldım. Helal olsun. Gerçi kalemi kaybeden halı da onun içinde de çok sinayet. Ama yarın öbür gün bir anı. Sen mesela uzun yıllar sonra, mesela Allah gecinden versin tabii ki de, yani uzun yıllar sonra hepimiz vefat edeceğiz. Evet. Senin vefatından sonra senin düşürdüğün o kalem. Benim torunum halılar, mesela. Halılar toplanırken lak diye çıkacak. Çıkacak. Rahmetli dedemin kalemiydiymiş de. Bak. Rahmetli yani dedemin 05'i. Mesela değil mi? 05 o zaman miydi? Ben halının bir ucuna da uç koyayım. Bak. Ve dedemin ucu. Bir de not yaz. Bir de not yaz. Benden sana bir tavsiye. Doğmamış torunuma mektup. Ne yazacağım nota? 05 kalemini şey yaptım. Bir de bunun ucunu bıraktım. Evet, not bu. Yani şimdi hayata dair bir şeyler yap. İşte mermere oturma gibi. Evlat. Evlat mermere oturma. Ya işte şunlara dikkat et falan filan. Beyaz giyime iz olur falan gibi. Evet, anladın beyaz mı? Giyime iz olur. Çok güzel bir şey. Hayat dersi çocuğa. Ve yani işte geçen gün konuştuk biliyorsun stajyerimiz Eren varken. Ne dediler? Yani hayvanat bahçesi parmaklık hesabı. Parmaklık hesabı falan filan. Tamam mı? Falan fıstık. Bunlardan bahsediyor. Bizim şimdi halı o zaman mikrop yuvası. Pislik yuvası. 0.5 kalem bulacağım diye sırf mikrop. Dünyanın parasını da verdin. Yazık. Evet. Yazık günahı. Vallahi gibi. Yani har vurup parman savuruyorsun. Ondan sonra da diyorsun ki ya arkadaş ben nerede hata yaptım? Nerede neden yaptım? Benim sırtım ağrıyor? Halıdan bütün gün Mikrobu emiyorum ben. Senin sırtın mayt yuvası, ben sana söyleyeyim. Eyvah. Ya. Olabilir hakikaten. Olabilir. Sırtı halı gibi olan adam var. O da mayt yuvası değil mi? O yaşayan mayt. Yaşayan mayt diyoruz biz onlara. Teşekkür ediyorum ben. Başka? Evdeki düşmanı. Bitti. Bitti. Evde düşmanlar dedin, bir tek mightmış. Evdeki düşmanlar mightmıştı. Düşman bölgeleri yani ya, saydığın şeyler. Bölgelerden bahsettik, evet. Peki, çok teşekkür ediyorum Fahir. Hakikaten de evimiz en güvenli yer diye düşünüyorduk. Meğer her gün yalanmış meğer. Tuzaklarla dolu bir mekana giriyormuşuz. Bundan sonra daha uyanık olacağız. Audio Slave, Be Yourself radyonuzdaydı. Modern Sabahlar devam ediyor. İyi kalpli insanlar, gündeme bakmaya devam, buyursunlar. Şimdi gündem, bir kıllı gündem var. Yani bugün gazeteleri öyle geçtiği için söylüyorum. Kimseyi de rahatsız etmek istemiyorum ama saat 9'u geçtiği için rahat rahat konuşuyorum. Bir de belediye, Bursa Osman Gazi Belediyesi'nin bir hizmet masası var. Tabii o zaman belediyecilik. Belediye köşesi. Haberlerine isterseniz. Osman Gazi Belediyesi'nden geliyor sevgili dinleyiciler. Aslında biliyorsunuz geçen hafta Nilüfer Belediyesi'nden bir haberle gelmiştik buraya. Gelmiştik. Herkes Bursa diyor ki neden radyomuza... hep Bursa, hep Bursa. O çünkü böyle bir katkıda bulundu. Evet. Bursa Büyükşehir. Biz de Bursa Büyükşehir'in ve çevre belediyelerin evet. haberlerini programımızda yoğun bir şekilde veriyoruz. Yoksa diyorlar ki efendim radyonuzda Bursalı çoğunluğu mu var? Hayır efendim, ne alakası var? Tabii tamamen ki. Tamamen profesyonel bir şey. Profesyonelce yaklaşıyoruz. Ve Ankara'da dinleyicilerimizin büyük bir kısmında Bursa'daki belediyecilik çalışmalarıyla ilgilendiğini, yakından ilgilendiğini yani biliyoruz. Gayet iyi biliyoruz. Şimdi bu belediye masasına gelen istekler var. Özellikle Burkart sahipleri. Burkartlar. Bunlar diyorlar ki Burkart'ı... Burkart diye bir şey var mıdır? Tabii. Vardır büyük ihtimalle. Burkart diye. Bunu her yerde kullanalım. Neden bir yerde kullanalım? Bir yerde kullanabiliyoruz. Her yerde keşke Burkart geçerli olsa diye. Bütün işlemlerimizi, tek kimlik numaralarımızı falan ona. Mesela İzmir'de Kent Kart diye bir şey var. Kent Kart. Böyle bir iki yere gitmen gerekiyorsa soruyorsun işte. Yani yıllarca ben İzmir'in dışında yaşadığım için böyle şehrin içinde bazı şeylerden koptum. Nasıl gidiyor? Kent kartın var mı? Kent kartın yoksa şey gibisin. Yandın. Böyle. Dağdan barbar gibi inmişsin, şehirde dehşet saçıyormuşsun gibi. Kent kartı yok, kent kartı yok diye. Meşalelerle kovalıyorlar. Etrafının halkı olup biliyorsun aynen. Fuarın orada yakıyorlar ondan sonra. Kent kartsızlar merkezi diye. Şimdi ne gibi istekler geliyor, ben bu istekleri aktarayım. Evimin karşısındaki ağaçta kargalar yuvalanmış, rahatsız oluyorum. Bunları öldürebilir misiniz? Kargalarda hiç zarar gelmez. Karga çok akıllı kuş. Evet bence. Sen ona iyi bakarsan onu da sana yardımcı olur. Bir ömür boyu bakar, hatta hakkı. Senin çoluğuna, çocuğuna, torununa, torununun torununa bakar ki uzun ömürlü olur kargalar. Orada şey yani şey yer ya. Ne yer? Ne derler, en büyük korkumuz yaz geldi bak daha. Kene mi? Siyaset gündemi yüzünden giremedik ama keneleri yer. Karga pek keneyle işi olmaz. Karganın her şeyle işi oluyor. Bir tek ortada para, madeni eşya, zinet bırakmayacaksın. Bak şöyle söyleyeyim sana. Karga için kene, çekirdek, fıstık. Yani onlar da o bile değil. Sen çekirdek, fıstık yiyorsun. Ben karga o kadar yemiyorum. İşte hayır yani karga değil, daha küçük kuşlar için evet. Horoz mu? Yerdeki kuşlar için ya, karga yukarıdan inecek, yerde takılacak, zor iş. Şimdi devam ediyorum. Komşumun horozu çok erken ötüyor. İyi tamam, sen çok biliyorsun. Ya rural hayatı en iyi sen biliyorsun. Ya kuş gözlemi kırsal Fahir. Komşumun orası çok erken ötüyor, rahatsız oluyorum. Öldürür müsünüz? Teşekkürler. Komşuyu mu? Yani onun ne, o belirtilmemiş. Belediye o belirtilmemiş. Zaten o yüzden yapılmamış. Ben öldürsem cinayet oluyor çünkü devlet eliyle, belediye eliyle öldürülürse başka bir şey. İnfaz. İnfaz evet. Bizim evin çatısı akıyor. Yes sizin. Belediyeye sorun. Peki, mahallede çocuklar top oynayıp bisiklete biniyor, rahatsız oluyorum. Öldürür müsünüz? Bu ne ya? Buna hakikaten Osman Gazi Belediyesi'ne sesleniyorum. Lütfen, psikolojisi bozulmuş Osman Gazi bakın halkının. Ya. Böyle onu öldür, bunu öldür, horozu öldür, kargayı öldür, çocuğu öldür, çocuğu öldür. Nereye kadar yani lütfen? Kuş yuvası bozanın ne olurdu? Kuş yuvası bozanın 7 yıl yuvası olmaz derler. Öyle miydi o? Bir 7 yılı vardı. 7 yılı var. Ama şimdi tabii ne kuşu olduğuna göre değişir. Mesela saka. Saka. Saka kuşu mesela, o biraz gariban kuşu. 5 ila 7 yıl. 5 ila 7 yıl. Ağırlaştırılmış. Öyle diye düşün. Yani o duruma göre değişiyor. Şimdi kıllı tehdit haberimize geçmek istiyorum. Ya kıllı tehdit deyince yani hakikaten içi kalkıyor insanların. Ama hakikaten içi kalkacak şekilde. Şey, okullarda böyle tatil, çocuklar da derste değil yani. Uyuyorlar işte ya bu saatte. Uyuyorlar. Uyuyorlar mı? Yatış. Sen niye bakma bizim. Baş ucunda mesela bazen insanların radyo açık oluyor, bizi dinleyerek uyuyorlar, böyle rüyayla gerçek arasında gidip geliyorlar ya. Hmm. İşte kıllı tehdit, kıllı tehdit diye rüyalara kıllı kıllı bir şeyler görmüş. Kıllı kıllı adam. Yok şöyle düşün. Kıllı tehdit aslında toplatılacak çok güzel bir kitap ismi. Kıllı tehdit. Sadece bir kitap marketlerde. Aslında çok güzel bir şey gösterdin bana ya. Yol gösterdin değil mi? Evet yani. Toplatılacak kitap isimleri. Bir yazar olduğunu düşün. Hı-hı. Her kitabın toplatılıyor. Daha kimse okumadan ama. Evet yani mesela işte Çakmana Mülk'ün şey evet, yapılıyor. Ama o mesela şimdi edebiyat dünyasında var oldu. Hı-hı. Bir arka arkaya bir dolu kitap sen direkt Bodoslama Tepe'den ineceksin. Bütün kitapları toplu efendim böyle bir de havalı havalı yani insanı anlatıyorum yani sen bir de onları özgürlük için bir yazıyorum falan diye konuşacağım. Hepsi toplatılmış. 10 tane 10 tane bastır. Evet masraf da olmasın. Masraf olmasın. Hop toplatıldı. Kitaplarım gene toplatılıyor. İnsanlara ulaşamıyorum diye konuşacağım. Şeyler de çıkar, yalancılar da çıkar zaten. Tabii. Ben onu bu şeyden önce okumuştum falan. Hani şey de deseler ya o kadar da iyi değil aslında. Bayağı sert yazıyor ama yani falan diye böyle. 3 lira 5 liraya geçin kötü bu işe. De eleştirseler, iyi de eleştirseler kitap yazmış olarak piyasaya girmiş olacağım mı? İşte. Toplatılan kitapları yazıyor. Yani. Ve hemen onu yaz köşeye. Neydi? Kıllı tehditler. Ya çoğul yaptın bütün esprisi kaçtı. Kıllı tehdit. Ne kıllı tehditler? Hayatımızdaki kıllılardan bahsettiğim bir şeydi bu. Şimdi boşanmak istediği eşi var bir hanımefendinin. Ve nafaka davası açıyor haklı olarak. Beyefendi de nafaka diyor ki, davası ama bu toplatılacak bir kitap. Bakayım. Nafaka. Nafaka. O zaman kıllı nafaka. Kıllı nafaka ve veya nafaka peşinde. Kıllı nafaka peşinde. Yok. Nafakanın böylesi olsun. Nafakanın ama o toplatılmaz. Böyle. O toplatılmaz bence de. Nafakanın kıllısı. Evet. Bu da bence de bu da toplatılmaz. Bu bir rahatsız edici. İşte Türkçemizin elastik yapısı. Vallahi hakikaten. Şimdi beyefendiye diyor ki bana diyor şu kadar diyor nafaka vereceğin diyor. Yok diyor ben sana diyor o kadar vermem diyor. Vereceğin de vermeyeceğin de falan. Ben reklama kadar istersen o tartışmayı canlandıracağım. O tartışma devam edince beyefendi diyor ki dur ben sana ne vereceğimi göstereyim diyor. Ya tabii ki bunlar çok saçma sapan hareketler de. Affedersiniz. Bir şeyin içine bir zarfın içine diplomat zarfı bir de. Uzun olanlardan ince evet. Uzun diplomat zarfın içine affedersiniz. Bütün kıllarını tüylerini mi? Hayır kıllarını tüylerini değil de çok özel bir bölgesinden aldığı kıllarının bir kısmı. Göğsünden ha. Yok göğsünden. Göğsünden. Yok göğsü değil. Göğsünden işte. Göğsünden değilmişti. Tamam peki göğsünden. Bu da benim gönlümden koptu der gibisine. Onları koyup gönderiyor. Sana olan sevdamdan onu diyor. Gönlümün kılları kadayıf oldu mu diyor. Ya eskiden bir şey vardı değil mi? Ne bileyim hani sevdiceğinin bir saç tutamı. Evet ama bu saklanır. Genelde kızlar erkeklere veriyordu. Kızlar erkeklere veriyordu. Erkekler ne verecek? Erkekler hiç karşılığında kısa saç. Kısa saç bir de yani. Demek ki adam şey sırasında bu da benden sana ayrılırken hediyem olsun. Yani bir babında. Kadın saçının uzunluğu falan böyle bir şey vardı. Kısa saç enseden. Berbere gidip enseleri aldırdığında oradan kıllardan bir topak ver mi diyecek? Ya aslında o da yapılabilecek. Kıllı tehdit. Tehdit ne burada? Şimdi burada aslında tehdit de yok. Ha, sadece o kıllı kılların yanına iki de mermi koymuş. Çünkü öbür türlüsü sadece kıllık. Zarf içinde kıl göndermek kıllıktan başka bir şey değil. Mermi olunca tehdit olacak. Yani evet, mermi olduğu zaman her şey bir anda tehdit. Mesela bir pasta. Normalde nedir? Bir pastadır. Pastadır. Sadece bir lezzeti. Bir ama içine mermi koyarsan nedir? Tehdit. Pastalı tehdit. Mesela hani bazen de bir pipo sadece pipodur ya. Evet. Onun içine mermi koy. Pipo tehdidir. Bak. Veya mesela sen pipo bir deyince benim aklıma ruj ve popi diye bir köşe geldi. Bak. Bir ruj. Ruj. Sadece bazen bir ruj. Bir mesela. Ruj'dur. Ama içine mermi koyarsan ruj tehdidi. Ruj tehdidi. Veya mesela bak şöyle söyleyeyim. Mesela bir ayakkabı. Tehdit mi? Hayır. Değil. Spor ayakkabı olur. Spor ayakkabısı. Makosen falan. İşte mermi koyduğun zaman tehdit olur. Bağcıklı tehdit. Bağcıklı tehdit. Veya cırtçırtlı tehdit. Veya mesela zeytinyağlı tahası fasulye. Bir zevk cümbüşüdür. Tamam. İçine mermi koyarsan. Zevk tehdididir. Zevk tehdididir. Doğru. Hakikaten. Gördüğünüz gibi kısa tehdit yaratmanın kısa yollarını inceledik. Gordon devam edeceğiz. Gordon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu model. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Bazı grupları zamanında dinlemek lazım. Şimdi bunu bugün dinlemeye kalksan Pointer Sisters, sabah akşam Pointer Sisters dinlesen çok saçma olacak. Ama zamanında 15 dinleseydik. 15 yıl, 20 yıl önce dinleseydik ne güzel olacaktı. Çok kral olacaktık işte. Ya işte zamanında hayır, kıymetini kaçıyor. Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Bir Pointer Sisters klasiği deseler bugün bana sorsalar ben böyle yok. Bakarım yani. Yok. Ama deselerdi ki zamanında işte zamanında yapacaksın her şeyi. Sana bunu dinle. İleride soracaklar deseler dinlerdin o tabii zaman. Ki, tabii ki. Bize yol gösteren olmadı. Bir büyüğümüz, bir abimiz, bir dedemiz olmadı ki. Mahallede abilerimiz bize bambaşka şeyler öğrettiler yani. Biz de ona yöneldik, ona kanalize olduk. Neyse. Peki önümüz malum biliyorsunuz düğün sezonu olimpiyatlar. Başladı. Olimpiyatlar, düğün olimpiyatları ve Türk 2012 olimpiyatları. Gelinlik tasarımcısı Michel Brandt de yaratıcılığıyla görenlere... Vallahi kendini... bu haber için biraz geç kaldık. Bütün gelinlikler hazır. Bu arada 9'unda düğün var. Kimin düğünü var? Şöyle biraz müziği kısa seni duyayım da. Dinleyicilerimizin düğünü var. Davetiyem arabada. Davetiyem arabada. Hı hı. Kimin arabasında? Hangi yani, dinleyicimizin? Neden? Benim gösteride birbirlerine... Birbirlerini evlendirecek verenler vardı ya. Evet. Biz şey olarak gidiyor muyuz? Ne derler ona? Şahit olarak. Şahit olarak. Şahit olarak değil. Gelin yayın içindediler. Ya yeme içme kısmı değil ki. Biz de evimizde de az buçuk iyi kötü bir şeyler yiyip içiyoruz. Önemli olan şahit olabilmekti. Yani ben biraz bozuldum açık söylemek gerekirse. Ben çünkü bu sezon iyi şahitlik yaparız gibi geliyordu bana. Var mı senin bu sene şahitliğin falan? Benim bu sene şahitliğim daha bir numarasını görmedim. İşte ben geçen sene sizi şahit yaptım. Hı hı. Bu sene sizin var mı bir şahitliğiniz yok? Yok. Yani çok iyi değil bence bu biraz çünkü bu bizim artık yaş itibariyle boşanma davalarında şahitlik yapma dönemine giriyoruz yavaş yavaş. Yavaş yavaş gerekiyor. O da olacak Ege'cim hiç üzülme. Her zaman mutlu günde şahitlik diye bir şey yok. 9'unda tamam. Efendim evet hakim bey yani çok şiddetliydi bunların geçimsizliği diye. O şahitlik evet. Dönemine girdik. Ya hakikaten insan bir üzülüyor bir taraftan da ya. Yarın öbür gün mahkeme celpleriyle düğün davetiyelerinden mahkeme celplerine. Mahkeme celplerine. Çok fena. Neyse gelinlik tasarımcısı Michel Brandt'ten bahsetmek istiyorum. Kendisi 2220 plastik şişe, 6512 plastik şişe kapağı ve 13880 av köpeği. İnsanın böyle bir tamamlayısı geliyor değil mi? Av köpeği mi? Yok. 13880'de etiket kullanarak tasarladığı yeşili hasretliye bütün komple plastikten bir tane düğün... Kokar o. Kokar dedin. O kokmaz da içindeki kokar. İçindeki kokar. Terletir plastik. Terletir. Ki, nasıl biliyorsun, naylonlu kumaş? Neden biliyor musun? Bu yurt dışındaki gelinlerde bir oynama hadisesi çok fazla yok. Yok doğru. Bir süzülüyorlar. Bir süzülüyorlar. Hep filmlerde gördük yani. Falan. Şey ne o kilise düğünlerinde babası getiriyor. Damat alıyor. Yüzükler kimdeydi aldın falan mı, filan. Verdin mi? Karşılıklı yeminlerinizi edin. Ne bir şey var takı var ne, törenin. Ne bir oyun var ne bir halay var. Hiçbir şey yok. O yüzden tabii böyle hareketsiz geline de... Akşamleyin de partiyi onu da çıkarmış oluyorlar zaten. Onda da rahat kıyafet. Olmaz ama bizde maalesef 10 kiloluk bu şey her gün kullandığımız düşünmeden... Gelin attığımız... oynayamaz yani. Evet. Bu gelinlikte atıklara kapak olur diye şey yapmış. Yani kime kapak edeceğini şaşırmış kızcağız. Ve böyle bir şeyle geldi. Bu arada Sarkozy biliyorsun sıkıntın varsa Ege'cim bunlar son günleri. Sarkozy'nin boynuna yapıştılar. Az daha dövüyorlardı hadi Sarkozy'yi. Ya. Vallahi halkı selamladığı esnada saldırıya uğradı. Saldırı dediğim de yakasından tutup çektiler. Lan sen ne yaptığını zannediyorsun falan diye. Bizim velilerden biri mi? Çünkü zam oldu. Ciddi misin? Ne kadarlık zam? Vallahi bir %20'lik bir zam ciddi bir şey oldu. Oo. Onlardan biri. Neye yüzde sormadım. Onlar demiyorlar mı efendim? Euro'ya zam. Biliyorsunuz euro'nun değer artışından dolayı. Bundan dolayı mı? Böyle bir şey olabilir yani. Olabilir tabii vallahi sizin veliler. Ki ben de söyleyeyim uzun saçlı bir beyefendi. Tamam biliyorum onu ben. Şu değil mi? Selamlaşıyoruz. Kaç kere okudum. Evet evet selamlaşıyoruz tamam, onunla. Tamam abi işte bu. Cengiz'in babası o. Sen de tepkini göster Ege. Ya işte Cengiz'in babası göstermiş. Hepinizin adına tüm veliler adına Cengiz'in babasını yılın velisi seçiyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Ne anlatayım ben sana başka ne istiyorsun? Ne yapayım ben sana? Nasıl yardımcı olabilirim ben? Gündemden haberler yani yaşadığımız dünyayı sorgulayacağımız bir takım şeyler istiyorum. Ondan sonra Bülent Ersoy'un sinirleneceği haberler var. Erkekliği tuttu diye. Bülent Genstein. Hakikaten Blankenstein'ın dansöze para takarken ki hadiseleri var. Bugün gazeteleri söylemedik de aslında bizim hatamız. Kadın amirli basketbol takımımız Polonya'da. Evet, Buta'nın perileri coşmuş. Evet, 2011 Avrupa Şampiyonası'nda turnuvanın tek yenilgisiz takımı Karadağ 56-44 mağlup ederek yarı finale çıktılar. Avrupa'nın en büyük 4 milli takımı arasına girdiler Potan'ın perileri. Bu durumda 2012'ye gidiyorlar. Otomatikman katılıyorlar. Artık bu hedefimiz akşam, madalya. Tabii tabii 21.30'da Fransa ile oynayacağız. Ozan Kayadelen duyuyorsa beni. Gözyaşları içerisinde adam boğuldu çalışmak. Cümlelerim yayında ben içerideyim diye ayıflanıyordur yani. Ve bütün spor müsabakalarını oradan takip ediyorum Twitter'dan. Vallahi hiç. Gereksiz bir şekilde anlık da takip ediyorum. Yani sadece sonuç öğrensem iyi. Anlamsızca sen bir Mersin İdman Yurdu'nun sıkı takipçilerinden biri oldun. Onu ben çok anlayamadım. Yani Ozan Bey Mersinli olduğundan evet, ne olduğunu onu biliyorum. En ince ayrıntısına kadar öğrendik. Efendime söyleyeyim. Bunlar böyle. Ya işte hayat böyle akıp gidiyor elimizden. Biz de sadece seyirci olarak kalmıyoruz. Seyirci kalmayalım. Evet, Gwyneth Paltrow soyundu bu arada. Haberiniz olsun. 40 yaşına aman, girmeden Gwyneth soyundu. Paltrow. Aman bir güzel. Ha, bu arada Mehmet Öz ülkemizde biliyorsunuz. Biliyoruz. Mehmet Öz'ün açıklamaları da gazetelerde. Diyor ki pantolonunuzun cebine dikkat beyler diyorlar. Şey mi diyor? Şu anda ellerim ıslak, cebimden parayı alır mısınız mı? Cinsel bölgelerinize yakın. Herkesin cinsel bölgesi değişik. Şey derler ya, benden uzak cinsel bölgeme yakın olsun. Neymiş? Cinsel bölgelerimize yakın. Cep telefonunuzu koymayın çünkü sperm oranını düşünür erkekler. Düşünür değil, düşürür olacaktı. Maalesef bu cümledeki hata buydu. Sperm oranınızı düşünün, sperm oranınızı düşürmeyin. Ege'cim yemin ediyorum. Sloganlarla yaşam. Ege Kayacan ve sloganları diye bir belgesel. Slogan benden çıkmadı mı yani? Bu kadar milyonların huzurunda ben soruyorum bunu. Tamam, senin de belgeselde özel bir şeyin olur. Teşekkür. Özel teşekkür. Hı hı. Erkeklerin cepleri pantolon cebini özellikle taşımayı neremizde taşıyayım? Ben soruyorum. Pantolonda cep, gömlek cebinde mi taşıyayım? O da kalbimize. Kalbe zararlı. Nereme affedersiniz koyayım ben o telefonu? Çantamı nereme taşıyalım kadınlar gibi? O da pratik. O da yakın değil aslında. Askı çanta. O da evet askı çanta. Ne gene aslınandı. Gene dana derisi mi kesiyor şeyi? Dana sperm kalitesi, sperm kalitesini dana derisi mi belirliyor aradaki? Araya biz dana derisi koyuyorum çünkü çanta dana derisi diye düşünüyorum. Abi de insan vücudu dediğin o kadar da yani bir şey değil. Nereme koyayım? Yani bir tane cinsel bölgemiz var. Ensemde taşısam o da o kadar uzak değil o ki. O da beyne yakın. Yani evdeki telefon şu anda bana en uzak telefonu. Yani nereme koyacağımı söyle. Ben tamam onu yapacağım diyorum ya. Hiç uğraşmayalım o zaman Mehmet. Biz bu aldığımız yulak deyip. Ya bazen en tehlikesiz ya burnumuzun. İncelerden alacağım ben. İnce mi? İnce diye bir şey kalmadı. Yansın telefondan değil. Böyle ufak ince bir telefon alacağım. Yani kapsül gibi mi olanları? He kapsül gibi. Lak. Ben şey gitsin. Yakınsa yakın arkadaş. Bana zevkime ne karışıyorsun? Maksat diyor. İşini görsün Ege'cim ya. Özellikle çekmeyen yerlerde ki ben söylüyorum mesela köşkün orası. Efendime söyleyeyim. Atlı spor kulübünün orası falan filan. Alt geçitler. Alt geçitler üst geçitler. Yani biz onları alt geçitlere ne deniyordu? İndi bindi. Deldir geç neydi? Ne güzel kelimeler biliyorsunuz. Ya öyle bir şey vardı onun adı. Neyse önemli değil. Özellikle orada ceple konuşmayın. Çekmiyor zaten neyle konuşuyorsun arkadaşım diye sorarlar adama. Zaten alt geçide geldim diye ben kimseyi aramıyorum ki. Faricim şu anda alt geçitteyim seni hatırladım. Ben arıyorum. Merhaba ben şu anda. Seni hatırladım ne yapıyorsun? Köşkün oradayım ben. Çünkü hava atmayı seviyorum biliyorsun. Köşkün oralarda sanki köşk benimmişçesine. Facebook'a da koydum zaten. Ya bir 50 yıl önce acaba sigarayla ilgili bunlar söyleniyor muydu? Ne? Ben, ya şimdi bu şey garanti ya. Paketi çorabınızda taşımayın 15 diye. 15 yıl sonra belki o kadar bile kalmaz. Yani bu cep telefonunun ne kadar zararlı olduğu net bir şekilde ortaya çıkacak ya. Evet. Sigarada mesela diyorlar işte çocuklara zararlı bilmem neye zararlı pasif içicilik falan. Buna 50 yıl önce bunlar söyleniyordu. Çocukların yanında sigara içmeyin falan diye. Evet. Kesin haberler çıkıyordu. İnsanlar da şey ne alakası var ya nerede içelim çocuğun yanında içmeyeceğiz çıkacağız balkonda mı içeceğiz çocuğu falan dışarı mı koyacağız biz mi şey yapacağız o buz gibi havada diye. Evet. Bugün bu şey kimsenin zoruna gücüne zoruna gitmiyor. Herkesin de çok mantıklı bulduğu şeyler. Yarın öbür gün cep telefonu için bu olacak. Evet. Ama o zamana kadar nerede taşıyalım yani? Ne, hakikaten nerede taşıyalım? Almayın desin o sen cep yani telefonu. Sadece 4 kilo vermeniz bile... Kaç kilosun sen şu anda? Ben şu anda 82 kiloyum. 78'e indiğin anda... 78'e indiğim anda ben şey olacağım. Dünyalar senin olacak öyle söyleyeyim. Sırt ağrın geçti bu arada. Bu arada sevgili dinleyiciler... Hiç hakikaten. Çin, ne Çinli ne Taylandlı ne Zenci arayın burada. Burada Adanalı var. Adanalı duruyor. Adanalı Fahir. Beliniz itinayla kütletilir. Bel kütletmesiymiş derdimiz ya. Sırt kütletmesi ya. Bel kütletmesi değil de onu düzeltelim. Sırt kütletmesini Ankara'da en iyi uygulayanlardan ve yıllarca eğitimini aldım. Bugün beyefendi dedi ya, yıllarca eğitimini aldıktan sonra ortaya çıkıyorlar. Evet, doğru. Aynen, ben de o şekil yaptım. Bu sabah bitti eğitimi. Ve Ege, hiç neler hissediyorsun söyle. Şu anda hakikaten kendimi kütletilmiş hissediyorum. Evet. Ve bu lansman olarak Ege, herhangi bir ücret talep etmedim ben. Gerçi radyodan reklamını yapmak çok etik değil ama etik böyle değil ama bunlar dinleyicilerimizin de faydalanmasını istiyorum. Ben de eğer bir yerleriniz gönül kütletin. Rahatlığıyla kütletin. Evet. Yani. Yalnız bazısının ihtiyacın yok diyor. Efendim? Senin bazılarına sen öyle diyorsun ya. Evet, ihtiyacı yok diyor ama onlar diyor ki illaki kütlet. Ben de o senin esas gibi... ihtiyacın bu diye başka şeyler de yapıyor. Yani. Evet, yani o zaman mesela başka türlü kütletiyoruz. Bir de baba de bağın diye o kısmını anlamadım ben. Tedavinin bir noktası mı? Sonuçta bazısı tedavi için, bazısı hobi. Bu da benim hobim. Ayrılırken sana hobim olsun. Evet, başka. Hakikaten kendimi artık şey yapmak istemiyorum böyle. Şifacı Fahir. Şifacı. Yani birileri bana demek ki benim eğitimi el vermişler. Şu hayatta en özendiğim şey biliyorsun. Şifacılık mı? Şifacılık. Ben de o oyunlarda çok özenirdim şifacılara. Hani özel bir şey yetenekleri olurdu ya. Neydi? Civilization'da var mıydı bilmiyorum. Civilization değil de. Civilization'da yok. Doğru. Ya o benzeri bir okullarda. İşte oyun. Böyle o okullarda değil, oyunlarda vardı böyle şifacılar, mifacılar. Ben de biraz kendimi ona, işte o çıtamı ona ben şey hakikaten yaptım. Hayatta en özendiğim şeylerden biri şifacılık. İki şey özenim. Şifacılık, büyücülük. Bunlar benim. Ve şey vuducu. Ve halıcılık. O da benim hobim. Onun ben de diyeyim? Biraz şifacılık olsa, çok ufacık şifacılık olsa ben hep bembeyaz olurdum. Yani oksijenle saçımı sakalımı da artırdım. Oksijenle değil ki o. Oryelle. Oryelle mi? Tabii. Oksijenle yapınca Tarık Mengüç gibi oluyorsun çünkü. Hem oynuyorum hem şifa dağıtıyorum diye şey yapardım. Reklamları ay, neler, dinleyeceğiz neler, sonra neler, şifa neler, dağıtmaya neler. Devam. Gagalıyor. İyi kalpli insanlar, hepinize günaydın bir kez daha. Artık bunlar son günaydınlar, programımız bitiyor. 1 Temmuz sabahındayız. Bir ayı daha devirdik. Koca bir ayı daha devirdik. Sıcak günlerin önümüzde olduğunu umut ediyoruz. Yeah. Yeah dediniz Fahir Bey, buyurun. Abi ben de bir şey diyecek durum kalmadı. Sen madem de... ye dediniz, buyurun. Bunu yeğlerim. Berlusconi... Buyurun. Bir de bunu yeğlerim dediniz. Buyurun. Berlusconi'nin dosta güven, düşmana korku salan açıklamaları. Kendisinden değil, doktorundan açıklamaları. Hakikaten dosta güven, düşmana korku salan Berlusconi günde 5 kez... Dostuna düşmanına... Korku salmıyor mu bu adam bir noktadan sonra? Vallahi yani dostu da olsa insan bir korkuyor. Böyle dost ister misin? Yani senin veya Oktay'ın böyle bir şey olduğunu düşünürsem, yani böyle bir şey oldu dedim, böyle sen bir ne tip bir güven verebilir? Böyle bir yeteneği. Ha şöyle bir güven verebilir. Mesela kalabalık bir ortamdaysa şey diye rahatlar. Ne olacak? Ortamda bir sürü kişi var. En son sıra bana gelir diye düşünebilir. Doğru, çünkü sonuçta o değişiklik. Değişiklik arıyorsun. Berlusconi günde 5 kez sevişebilir. Aslında sevişebilir diye yazmamışlar. Seks yapabilir diye bugün gazetede doktorundan açıklaması geldi. İtalya'da bir radyo programına konuşan Doktor Umberto Scapaccini, 74 yaşındaki başbakanın. Normalde bu doktor hasta özel ilişkisine giriyor. Açıklamamış aslında evet. Ama Berlusconi bu tip şeyleri lütfen özellikle açıkla demiş. Güzel ya, bak ne tip radyolarda ne tip programlar var. İtalya radyolarında bu tip şeyler rahat rahat konuşuluyor. Biz de konuşuyoruz. Doktorlarından seks açıklamalı. Berlusconi'nin doktoru Umberto Bey şöyle dedi. 60 yaşında bir fiziğe sahip, affedersiniz. Hatta daha genç biri, 20-30. Günde 4-5 bana mısın demez diye açıklamaları var. Hem de desteksiz diye böyle bir... Bu ne ya? Desteksiz. Desteksiz diye de artık yani... Sayın Başbakanımız çift vurup tek sayıyorum demiş. Yani destekli desteksiz. Destekli. Öyle bir yarışma programı yapacağım ben. İtalyan halkı bununla gurur duyuyorlar mı acaba? İtalyan halkı seninle gurur duyuyor. Berlusconi'nin öyle bir şeyi var tabii, sempatizanları. İtalya seninle gurur duyuyor diye açıklamaları var. Yani sloganları var. Halkımızın desteği. Bana diyor gerekli olan tek destek halkımızın desteği. Desteğidir. Hakikaten. Savcı Pietro Forno Berlusconi ile... Ayıp ya, yani ben bir İtalyan olsam utanırdım ya. Başbakanın habire bu tip şeylerle haber olması dünya basınında. Yani tabii dünya basınında yansımalar. Şimdi, ne bir çılgın proje yap, bir şey yap değil mi? Yani başbakansın, bir uluslararası. Bir numaran ol. Hayır. Birine posta koy falan filan, böyle bir şeyler. Koyuyor canım bir posta. 5-5 demiş ya. Ya şöyle bir şey var. Dış haberler servisi hakikaten şey gibi çalışıyor. Abi bunu verelim, şeyde çıkmış, onlar bütün Berlusconi'nin işte 3 diyorlar, onu düzeltme gönderiyoruz, 5 diye düzeltin hakikaten. Ben şu anda İtalya'da ne yapıldı, ne bitiyor hiç bilmiyorum. Yani hani ne yapıldı, ne edildi. Her ülkenin böyle biraz siyasetiyle ilgili, yani yüzeysel de olsa bilgim vardı. İtalya'da sadece bir başbakan var, sevişiyor devamlı. Evet. Muhalefet de anladığım kadarıyla, neye muhalif yani? Sevişmesin mi diyorlar? İtalyan sevişsin ama ilgili, biraz da bizde mi sevişsin diyor. Ne diyorlar yani? Sıra bize geçsin. Tabii burada mı? Metafor da yapılıyor olabilir. Bilmiyorum yani. Yani siyaset sonuçta metaforlar üzerine kurulu bir kurumdur sonuçta. Böyle düşünmek lazım. Metaforu yapılıyor? Ya biraz da bizle sevişsin. Ne demek yani, gerçekten sevişmek mi yoksa başka bir şey mi? Yani onları bilemiyoruz. Öyle, tabii. Hakikaten İtalya'da politika namına ne oldu bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Bir adam hakikaten demek bir ki... Bir başbakan var. Durak bilmiyor. Muhalefet de bunu durdurmaya mı çalışıyor? Ne yapıyor? Muhalefet diye bir şey duymadım. Galiba muhalefetin başına başka şeyler geldi. Muhalefet bıraktı. Yeter ya falan dediler. Geçen gün zaten bakanlarından biri neydi? Belki yorulur falan diye düşünüyordu muhalefet. O yüzden pek aktif değillerdi. Bu açıklamadan sonra muhalefeti biraz şey yapmak lazım. Bunu zaten bakanlar kurulu biliyorsun. Evlere şenlikli bakanlar kurulu var Berlusconi'nin. Hadi ya. Tabii. 5-6 tane son derece haza güzel hanımefendi var yani. Eşit Haklar Bakanı falanlar filanlar. Geçen bakanlık gün... bulunmalı bakanlık. Yani. Şey, yeni yaratıcı bir şeyler bulun diyerek bakanlık uydurma bakanlığı diye bir şey varmış. Yeni yani, dönemde gündeme getireceği. Yani işte durumlar böyle şu anda. İtalya kaynıyor diyorsun. İtalya kaynamıyordu ya. İtalya saldı ya, saldı. Hakikaten saldı çayıra. Öyle devam ediyorlar. İnsanlar bırakmış onlar ama. Başbakanımız bizim yerimize de sevmiş. Zaten böyle... Her şeyi devletten beklemeye alışmışlar. Bizim aslında böyle bölgesel şeylerimiz vardır ya, işte Malatya'dan kayısı falan yerden. Aha. İşte Anzer balı bilmem neler gönderilir ya. Zaten bütün ülke şeye çalışıyor. Berlusconi'ye doğal efendim. Bizim Sicilya peyniri pek şey olur derler. Oradan Toskana'dan peynirim gelir. Yani Toskana'dan peynir. Parma'dan peynirim gelir. Parmesanlarımı yerim. Evet. Ondan sonra bunların hatta üstünün başına sıvanacağım kadar böyle. Venedik'ten zeytinyağım geldi mi? Böyle kalkıyormuş. Adam bunları yiyor, içiyor. Ondan millet, sonra Venedik milletvekilini arayın. Geldi mi? Zeytinyağım. Bir de aslında cildi de genç. Fark ettiğini evet, bilmiyorum. Berlusconi'nin cildi de. Zeytinyağı, sabah zeytinyağı, akşam dondurmaya beleniyor çünkü. Tabii. Sabah zeytinyağı, akşam dondurma. Öğle aralarında da işte 5 kese bitti. Zaten bitti gitti yani. Bütün günü kapattık. Meşhur Davut heykeli var ya. Hı-hı. Orası burası görünen. Evet. Şimdi artık turistik bir değeridir yani Berlusconi. Bu kadar şey yaptıktan sonra insan heykeli İtalya'ya girdiğinde adamdır, evet. Berlusconi'nin bir tane çıplak heykelini görmek ister Roma'nın ortasında. Veya küçük ortasında. Mesela özgürlük anıtının da yapıyorlar ya, küçük küçük. Ya da boy boy fiyatına göre. Herkesin bütçesine göre. Mesela. Veya cesaretine göre. Evet yani benim 1 euro'm var. Küçüğünden alıyorum. Mesela 10 euro'm var. Büyüğünden alıyorum. Veya mesela 1000 euro'm var. Daha büyük. Daha büyüğünden. Aile boyu alıyorum. Bence böyle bir Roma'da güzel bir meydana. Berlusconi meydanına. Bir sürü meydan bir var Roma'da. Donsuz Berlusconi. Ya da. Sabah akşam ışıklı. Günde 5 defa ding ding ding diye değişik saatlerde vuruyor. Günde doktor açıklamasına göre. Evet. Yani onu güzel. Bence güzel düşündüğüne göre. Havuzlu mavuzlu bir şey de olabilir. Ay, turistik kendini... değer haline geldi Berlusconi ya. Tabii ki. Yani ben İtalya'ya geldik bir Berlusconi'ye denk gelmedik falan diye düşünmesin insanlar. Gözler konuşuyor şu anda ama. Evet, bir hafta sonunu daha getirdik. Müjdeleyelim gerçekten dinleyicilerimize. Pazartesi sabahı yeniden canlı canlı karşınızda olacağız. Davetiyelerimiz var. Önümüzdeki hafta Elton John konseri Ankara'lıdır. Biz de bu konsere davetiyeler veriyoruz. Bizim dışımızda da Radyo 3'de bol bol davetiye kazanma şansınız olduğunu hatırlatalım. Ve veda şarkımıza geçelim. Hoşçakalın. Gaga. 5 gün 9'dan 5'e yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz. Her çalışma gününde tatili iple çekiyorsunuz. Şimdi beklenen anı gerçeğe dönüştürme zamanı. Hafta sonu her cuma 19'da Radyo TÜ'de başlıyor. Radyo TÜ'de hafta sonu. Hafta sonu. Hafta sonu. Gordyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo TÜ'de.